O rzekomych sugestiach liderki francuskiego Frontu Narodowego. 8 osób zatrzymanych, niewykluczone, że będą kolejne. Policja rozbiła gang SMS-owych oszustów. Poszkodowanych może być nawet 160 tysięcy ludzi. Mimo protestów niektórych krajów, Bruksela przedłużyła sankcje wobec Rosji. Jarosław Kaczyński zapewnia, że PiS nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Wszelkiego rodzaju sugestie, że my chcemy sami, czy z panią Le Pen, z którą mamy tyle wspólnego mniej więcej, co z panem Putinem, wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, są po prostu oszustwem, manipulacją, mówił szef Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczpospolita napisała, że liderka francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen zaproponowała Jarosławowi Kaczyńskiemu współpracę przy demontowaniu struktur europejskich. Jeśli taka oferta w ogóle padła, to pani Le Pen jest w błędzie, mówi lider partii rządzącej. Jeżeli chodzi o oświadczenia pani Le Pen, jeżeli rzeczywiście padały, bo tam był na tej konferencji prasowej także dziennikarz, który twierdzi, że niczego takiego nie było. Ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć tego sporu, ale jeżeli takie oświadczenie rzeczywiście padło, to pani Le Pen jest po prostu w błędzie. No, być może na podstawie stereotypów, które są dzisiaj rozpowszechniane na Zachodzie, ocenia naszą partię. Jak napisała Rzeczpospolita, oferta Le Pen w sprawie demontażu Unii dotyczy nie tylko prezesa PiS, lecz także premiera Węgier, Viktora Orbana. Wyjaśnień domaga się opozycja. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 mówi, że nie rozumie polityki rządu wobec Unii Europejskiej. Bo z jednej strony prezes Kaczyński zapowiadał wielokrotnie, że chce zmieniać traktaty. Z drugiej strony dzisiaj sugerował, że nie chce, żeby się cokolwiek zmieniało. Z trzeciej strony mówi o jakiejś wielkiej Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy, jest za wspólną armią europejską. No generalnie niekonsekwencja. Posłanka Nowoczesnej Marta Golbik chce, żeby na forum Sejmu premier poinformowała m.in. o przebiegu wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Chcemy, aby pani premier odpowiedziała nam na pytanie, co zamierza zrobić, żeby wynik 27-1 nie pozostał stałym wynikiem. Również chcielibyśmy, żeby odpowiedziała na pytanie, czy minister Waszczykowski nie utracił już mandatu do prowadzenia polskiej dyplomacji. Kluby PO i Nowoczesnej złożyły wnioski o przedstawienie w Sejmie informacji przez premier Beatę Szydło i ministrów odpowiedzialnych za politykę zagraniczną. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Poszkodowanych może być nawet 160 tysięcy ludzi. Policja rozbiła grupę, która wyłudzała pieniądze za pośrednictwem SMS-ów. Jak na razie zatrzymanych zostało 8 osób, 4 już usłyszały zarzuty. Oszuści wysyłali wiadomości o treści odbierz swój bon zakupowy albo sprawdź, kto ogląda twoje zdjęcia na Facebooku. Gdy ktoś odpowiedział, dostawał potem rachunek w wysokości nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. I w ten sposób, oszukując tysiące ludzi, grupa zarobiła ogromne pieniądze. Działali poprzez kilka takich firm, które świadczą tego typu usługi. Na przykład jedna z takich firm z Dąbrowy Górniczej przelała im zyski w wysokości ponad 1 300 000 złotych. Mówił Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Policja teraz nie wyklucza, że będą kolejne zatrzymania w tej sprawie. Unia Europejska zdecydowała o przedłużeniu o pół roku sankcji wizowych i finansowych wobec Rosji. To kara za rosyjską agresję na Ukrainie i aneksję Krymu. Restrykcje będą obowiązywać do połowy września. Beata Płomecka. Unijne kraje uznały, że ocena sytuacji nie daje podstaw, by złagodzić restrykcje. 150 osób przez kolejne pół roku będzie miało zakaz wjazdu do wspólnoty i zablokowane konta w europejskich bankach. Sankcje obejmują separatystów z Krymu, rosyjskich polityków i wojskowych. Restrykcjami jest objętych także 37 firm i organizacji. Jutro ta decyzja ma być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie wspólnota nałożyła także sankcje gospodarcze, które w grudniu zostały przedłużone do końca lipca. Mimo apeli wielu krajów o ich złagodzenie bądź zniesienie, przeważyły argumenty, że najpierw musi być wypełnione porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unia Europejska i NATO apelują i do Turcji, i do Holandii o złagodzenie napięcia. Na linii Ankara-Haga zrobiło się gorąco w niejeden weekend. Holenderskie władze zakazały dwojgu tureckich ministrów udziału w wiecu Turków mieszkających w Rotterdamie. Doszło do demonstracji zamieszek. Prezydent Turcji nazwał holenderski rząd niedobitkami nazistów. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg liczy na uspokojenie po obu stronach. Zachęcałbym wszystkich sojuszników, by okazywali sobie szacunek, spokój i umiar. Ważne, byśmy skoncentrowali się na tym wszystkim, co nas jednoczy, na wspólnych wyzwaniach i zagrożeniach, a nie skupiali się na tym, co nas czasem dzieli. Także Bruksela zaapelowała o dialog i wezwała Turcję, żeby powstrzymała się od oświadczeń i działań mogących zaognić sytuację. Teraz to wszystkie informacje, skrót wiadomości w Trójce o 18.30. Zapraszamy. Thank you. W nocy na zachodzie, na północy i w centrum rozpogodzenia i tutaj temperatura spadnie poniżej zera, będzie najładniej za to, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawka i temperatura powyżej zera. W nocy od minus 2 na zachodzie do plus 2 na wschodzie. Jutro pogoda bez zmian, temperatura w ciągu dnia od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Wtorek będzie pochmurny, na Podkarpaciu możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za 49-calowy telewizor Smart TV Full HD marki LG z wbudowanym Wi-Fi zapłacisz jedynie 1799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Ciecierzyca! Ciecierzyca to powinna być marka. No bo z ciecierzycy można zrobić wszystko. Ciecie zupy, ciecie sałatki, ciecie humusy, ciecie klopsiki, ciecie pierożki, ciecie burgery i tyle innych rzeczy, że po prostu ciecie. Czyli nowocześnie. I dlatego teraz w Lidlu ciecierzyca kuchnia Lidla tylko złoty 99 za 400 gramów. Axe Little Sante 9,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ucierane, parzone, kruche, lżejsze i zdrowsze, kremowe i pyszne. Na co dzień i na specjalne okazje. Zobacz, jak najlepsi cukiernicy amatorzy rywalizują o tytuł polskiego mistrza wypieków. Bake Off Ale Ciacho. Oglądaj już dziś o 21:45 w telewizyjnej dwójce. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie zdjęcia kurzych łapek, kulinarnego zdjęcia, jakie Tomek Gorazdowski zamieścił na facebookowym profilu z podróży do Butanu. Ponoć kurze łapki, to już list od pana Michała, ponoć kurze łapki są naszym przebojem eksportowym. Sprzedawane są właśnie głównie na Daleki Wschód. Być może redaktor Gorazdowski, jedząc kurze łapki w dalekiej podróży, wspiera naszych hodowców, napisał pan Michał. Mój dziadek kiedyś miał psa i karmił go tymi kurzymi łapkami. A jak to w życiu bywa, ten pies też musiał nauczyć się jeść te kurze łapki, bo zaczynał od pazurków i w gardle stawały, więc trochę czasu minęło i w końcu nauczył się jeść je od drugiej strony i nic mu w gardle nie stawało. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Między innymi w sprawie takich rarytasów jak kurze łapki. 8 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia, nową płytę tygodnia, bo to dziś poniedziałek, tak więc rozpoczynamy przygodę z płytą Heartworms, płyta grupy The Shins. Pierwsza piosenka Name for You. You can move it around. Even all the drops

Fish Amadę tworzywą, a magle jutro po 19. Teraz 18.15. Reportaż w Trójce. Zanim sięgniemy po reportaż, powiem jeszcze tylko, że płytę tego dnia dostają pan Andrzej z Siedlec i pani Bogumiła z Częstochowy. A reportaż dzisiaj bardzo ciekawy. Małżeństwo polskich tłumaczy postanowiło wybrać się w podróż do Iranu. Najbardziej zależało im na poznaniu ludzi, którzy tam mieszkają. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Iran, jakiego nie znacie. To jest czador trochę oszukańczy, bo on ma rękawki. Taki prawdziwy czador to nie powinien mieć rękawków i tylko powinnaś go rączkami trzymać. To typu arabskiego mówią na to. Teraz musisz znaleźć gdzie górę, a gdzie dół. Górę rozpoznajesz po gumce, to jest gumka, którą sobie zakładasz na kark. Robisz to tak. Gumka ci idzie do tyłu. I ja teraz jestem trochę nieprzyzwoicie, bo jeszcze musiałabym sobie włosy związać. Tutaj chociaż za uszy dam, żeby nie siać zgorszenia. I tutaj wtedy jakąś broszkę sobie zapinasz pod szyjką. I wygląda to tak. Kobieta w czadorze jest religijna i nie ma do niej przystąpienia żadnego. Pierwsze miejsce, jakie odwiedziliśmy, to wcale nie był Teheran, tak jak zazwyczaj ludzie tam z lotniska jadą do stolicy. Myśmy z lotniska pojechali do Kom i to była bardzo dobra decyzja, ponieważ od razu żeśmy trafili do miejsca, które jest religijnym sercem Iranu, które pod względem tradycyjności i konserwatyzmu na pewno ma tam palmę pierwszeństwa. Jest to miasto, z którego Ajatollah Khomeini nadzorował rewolucję, więc dla nich to jest miejsce święte. I najwięcej jest duchownych na metr kwadratowy właśnie w tym mieście. Rano budzimy się, patrzymy przez okno, a tam taki widok. Jest sobie przystanek autobusowy i czeka taki pan. Gdzie tam ich tam była cała zgraja w tych turbanach? Ja trochę się bałam ich sfotografować. No, bo to może niegrzeczne. W każdym razie panów w turbanach jest tam bardzo, bardzo, bardzo. Warto zaznaczyć, że nie są to oficjalnie duchowni. Są to ludzie powszechnie szanowani, uczeni w piśmie, tak byśmy to powiedzieli. Są dwa rodzaje turbanów, białe i czarne. I to ma znaczenie, dlatego że ci z czarnymi są tak zwanymi sejedami, czyli potomkami proroka Mahometa. Natomiast jeżeli chodzi o panie, to 99% było w pełnym hidżabie, czyli w czadorze. W momencie, w którym wyszłam na ulicę w długim płaszczu, czyli zasłaniającym wszystko, co tam by trzeba było ewentualnie zasłonić, i w chuście na głowie, która naprawdę ściśle mi zasłaniała całe włosy, nic tam, żaden kosmyk włosów mi nie wystawał, no miałam takie poczucie, jak gdybym była no niewłaściwie ubrana. No tak jak idziesz i masz za krótką miniówkę i po prostu majtki ci wystają, no to tak patrzą ludzie na ciebie trochę, no bez szacunku, jak się ubrała. Także pierwsze co, sklep, wchodzimy, czador. I kolejne zaskoczenie. Pan krawiec, który prowadził ten sklep i przy okazji tam jakieś ręczne roboty wykonywał, perfekcyjny angielski. Jakiś czas temu chcieliśmy pojechać do Trójmiasta, mieliśmy tam jakąś sprawę. Jako, że z couchsurfingu korzystamy bardzo często, przeważnie jednak ludzi goszcząc, pierwsze co robimy w takiej sytuacji, to ogłaszamy na couchsurfingu, że właśnie wyjeżdżamy do danego miasta i w tym momencie ktokolwiek, kto jest użytkownikiem couchsurfingu w tym mieście, może nas do siebie zaprosić. I pierwsza osoba, która nas zaprosiła, to był właśnie Irańczyk. Gościł nas chlebem i wódką. To był tradycyjnie sposób dla Irańczyka w Trójmieście. Tylko to miał w lodówce. Ale był bardzo miły i chętnie się chciał wydzielić wszystkim, grał, co tam miał. Grał dla nas na sitarze, to jest taki tradycyjny irański instrument. I w ogóle strasznie nas przepraszał, że tak źle nas ugościł. W jego mniemaniu przynajmniej źle, bo my byliśmy zachwyceni. Innego Irańczyka poznaliśmy w Istambule, też nas gościł. I doszliśmy do wniosku, że skoro dwóch Irańczyków jest takich miłych, to może oni wszyscy są mili. W szkole oczywiście uczy się o historii starożytnej, więc jest mowa o Persji. O tym, żeby wspomnieć, że ta Persja to obecnie jest Iran, to oczywiście nauczyciele raczej nie myślą. Nie ma bo pewnie sami nauczyciele o tym nie wiedzą. Jesteśmy tłumaczami. Nam udało się dotrzeć do tej informacji, że ta starożytna Persja, co to tam z Grekami wojowała, to teraz spadkobiercą tego państwa jest właśnie państwo Iran. No w związku z tym było dla nas oczywiste, że jest tam bardzo dużo bardzo wartościowych zabytków historii antycznej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która na przykład dla mnie jest taka ważna, która sprawiła, że zainteresowałam się Iranem i wreszcie nauczyłam się odróżniać Iran od Iraku, to jest książka Persepolis Marjane Satrapi. Może nie tyle książka, co komiks. Napisane z perspektywy jej jako małej dziewczynki, która obserwowała najbardziej przełomowe momenty w historii współczesnej Iranu, czyli rewolucję islamską, 79 rok, a potem wojnę z Irakiem. Patrząc na couchsurfing w Iranie, od razu rzuciło nam się w oczy, że jest tam użytkowników bardzo, bardzo, bardzo dużo. I wydawało nam się oczywistą rzeczą, że ogłosimy naszą wyprawę właśnie na couchsurfingu. I spodziewaliśmy się, że może jedna, dwie osoby może nas zaprosi. Pierwotnie plan przewidywał zakup namiotu na miejscu w Teheranie i po prostu większość nocy chcieliśmy spędzać pod namiotem. W momencie, w którym daliśmy ogłoszenie na couchsurfingu, że wybieramy się do Iranu, to zostaliśmy po prostu zarzuceni masą zaproszeń od użytkowników z Iranu. Jak zobaczyliśmy, że jest ich bardzo dużo, to stwierdziliśmy, że chcemy głównie poznać ludzi. Czyli kto nas zaprosi, to tam pojedziemy. Nawet jeżeli to jest małe miasteczko, to po prostu są ludzie, którzy chcą nas przyjąć, chcą z nami porozmawiać i się podzielić czymś. Irańczycy ogólnie słyną z gościnności, Larowie słyną z gościnności w Iranie. W zasadzie w Larze to wizyta była tylko u jednej osoby, która okazała się być pracownikiem magistratu miasta i zorganizowała nam pobyt finansowany przez Republikę Islamską. Ten człowiek pochwalił się kolegom z pracy, że przyjeżdżają do niego Europejczycy. No to od razu zapanowała radość i poruszenie i wpadli na pomysł, że skoro przyjeżdżają Europejczycy, czyli pewnie ważne osoby, bo wszyscy Europejczycy są ważni, więc to będą dni wolne od pracy. W całym mieście? Nie tam w całym mieście, no w magistracie. Parę osób z magistratu poszło do burmistrza, żeby mieć wolne i nas obwozić po mieście. Możesz nie wierzyć, ja cię rozumiem, ale pokażemy zdjęcia, no i będziesz musiał. Mieliśmy audiencję u burmistrza. Razem z burmistrzem siedział również duchowny, który tutaj musiał sprawdzić, czy jesteśmy halal. Syn duchownego. Żeby było rodzinnie. Potem jak już burmistrz zobaczył, że jesteśmy rzeczywiście realni, że go nie okłamują, no to byliśmy obwożeni. Jeździliśmy ekipą 4 samochody. No tam były występy artystyczne dla nas, pokazy tkania dywanów, wyroby garnków, wypieki. No i oczywiście wszędzie zdjęcia, no bo Europejczycy to. Tak. My byliśmy dla nich atrakcją. W każdym bądź razie tam mieliśmy okazję skosztować... To był kebab z tego wielbłąda? No nie wiem, jak to No dobrze, no mięso wielbłąda, po prostu niesamowity rarytas również dla nich. Zabrali nas też do nomadów, którzy wypiekali dla nas chleb specjalnie o smaku ryby. Bardzo dobre ogniwo. Wypiekany w warunkach bardzo spartańskich, lepiony na dywanie w ogóle przez panią taką, która wygląda jak cyganka. Pani tam miała swoją plantację lokalną. To były konkretnie konopie, które są tam nielegalne, ale pani cyganka o tym pewnie nie wie. Zresztą nic ją to nie obchodziło. To jest kraj najbardziej znarkotyzowany na świecie. Około 10% populacji jest uzależniona tam od opium. Nie można mieć przy sobie. Jeżeli na ulicy złapią kogoś z opium, to jest kara śmierci. Ale jeżeli sobie wypalisz to opium i pójdziesz na ulicę i będziesz pod wpływem opium, czy pod wpływem marihuany, to oczywiście nic się nie stanie. W Iranie wszystko jest zabronione, ale jednocześnie dozwolone. Wielu liberalnych Irańczyków... Kłamie. No po prostu kłamie. Oni nie biorą pod uwagę tego, że Europejczyk może mieć problemy, jeżeli nie będzie przestrzegał zasad ich kraju. Osoba, która mocno mi podpadła, prosiła nas o kontrabandę. Prosiła nas o przemycanie książek, które u nich uchodzą za pornograficzne i są zakazane. Między innymi Lolity Nabukowa. A jeżeli by nas złapano na terenie Iranu z taką książką, to mógłby być bardzo duży problem, dlatego że jest taki przepis w prawie irańskim. Nie wiem, jak to dokładnie brzmi, ale o buntowaniu narodu irańskiego. Tam część ludzi chce żyć w innym świecie. Oni nie chcą się pogodzić z tym, że są ograniczeni. Ale to cię dziwi, że oni próbują przeczytać Nabukowa? No tak, tylko że to ja bym nie dostał wizy. To jest dosyć duży wydatek, bo bym musiał jeszcze wrócić samolotem, a miałem na inny czas zabukowany lot. Także to by było kupę nieprzyjemności dla mnie. Ja nie byłem gotowy mieć problemu za książkę. Tym bardziej, że można online ją przeczytać, nie trzeba mieć papierowej wersji. Na Iranie jest społeczeństwo bardzo mocno klasowe. I my jednak głównie mieliśmy do czynienia z klasą średnią, która wchodzi w taką wyższą już. Przygodę mieliśmy w Kazerunie. Kazerun jest to w ogóle takie bardzo małe miasteczko nieopodal Shiraz. Tam są zabytki związane z królem Szapurem. Jest między innymi jaskinia tegoż króla, gdzie jest posąg wielki. Jest też jedno z pierwszych na świecie miast. I to się nazywa Bishapur. Zaprosił nas tam człowiek, który bardzo mocno chciał spotkać kogokolwiek z zagranicy. Bo uczy się angielskiego. Uczy się angielskiego. To była rzeczywiście osoba niezbyt zamożna, pracująca jako ogrodnik. Ale co się okazało? Osoba o bardzo bogatym podłożu kulturowym, bo to było trzech przyjaciół, się okazało. Trzech przyjaciół mieszka w jednym lokalu. Rolnicy. Jeden rolnik, dwóch ogrodników. I okazało się, że każdy z nich i jeszcze ich rodzinka i przyjaciele to są wszystko osoby, które bardzo interesują się poezją, muzyką tradycyjną, więc oni właśnie śpiewają, recytują poezję. Uczoność tych rozmów z tymi osobami, że tak powiem, z klasy takiej pracującej, no była przede wszystkim zaskakujące to było dla nas. No bo byliśmy zaproszeni tam na wieczorek taki poetycki w ogrodzie. No i tradycyjne potrawy w tym ogrodzie, tradycyjny taki grill. No, uroku dodawały jakieś tam zawodzenia tych, co to były, szakale? Czy... Szakale, oni stwierdzili, że są szakale. Klimat był niesamowity. My zostaliśmy zatrzymani na granicy Beludżystanu w autobusie. Oni nas obudzili, więc od razu, gdzie jedziecie, po co jedziecie? Powiedziałem odruchowo, że jedziemy do przyjaciela, do jazdu. Warto napomknąć, że couchsurfing jest nielegalny w tym kraju. Legalny i nielegalny jednocześnie, nie. Wszystko. Nie, jest nielegalny. Oficjalne stanowisko policji jest takie, że jeżeli ktoś jest na couchsurfingu, to jest szpiegiem. Więc nie można powiedzieć, że się jest na couchsurfingu. I my oczywiście nie powiedzieliśmy, no ale jako, że miałem brodę, to zostałem zatrzymany do wyjaśnienia. Jak ma się brodę, to się jest radykałem. Brody to raczej dotyczą talibów. Oni nienawidzą talibów. Skonfiskowano mi telefon komórkowy. I to była druga w nocy. Zaczęli dzwonić do wszystkich naszych irańskich znajomych, których odszukali w komórce. Także sytuacja była dla nas może nie aż bardzo groźna, ale baliśmy się o naszych przyjaciół po prostu. Dlatego, że dla Irańczyka może się to skończyć źle. Oskarżenie o szpiegostwo to jest po prostu więzienie bez wyroku. A dla Europejczyka uciążliwe. Też może trafić do aresztu oczywiście. No ale raczej tam nic mu nie zrobią więcej. Bo chcą mieć dobry wizerunek na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o czymś takim jak tarof. Tarof to jest coś, co oni postrzegają jako grzeczność. A to zasady co, grzeczności, nie? Co a na dłuższą metę może naprawdę doprowadzić Europejczyka do szału. Mieliśmy takiego człowieka, który był ze wsi, aczkolwiek bardzo wykształcony, bo znał dwa języki obce, co jak na Persa to jest wow. Znał arabski i angielski. Był generalnie dyrektor w szkole językowej. I plan był taki... On nas będzie hostował, ale my mamy w zamian tutaj się odwdzięczyć i porozmawiać z tymi dziećmi i zachęcić je do nauki angielskiego. W każdym razie ten człowiek właśnie gościł nas typowo persko, więc on nas obwoził wszędzie, on nas karmił. Na koniec on nas zawiózł do Isfahanu, bo ta wioska była pod Isfahanem i już mieliśmy się pożegnać. Ale on nas odprowadza ciągle. Ciągle idzie. Już widzimy, żeby chciał do domu jechać, ale nie wie, jak to powiedzieć, więc coś tam mówię, a nie wiesz może, gdzie tutaj można mapę kupić. On, ja wam kupię mapę, ja wam kupię. I idzie z nami kolejne tam 300 metrów. I w końcu już widzę, że tak nie na rękę mu jest to tracenie czasu. I mówię, że ale bardzo dziękujemy, nie chcemy ci sprawiać problemu. On, nie, żaden problem. I biegnie dalej po tą mapę. I trzeba tak po prostu wtedy, jak już widzi się, że ktoś jest nerwowy, to trzeba się licytować, przepraszać, błagać, że już wystarczy, że tak naprawdę to nie chce mu się sprawiać kłopotu. To jest walka jak na śmierć, na śmierci życia. I w końcu powie, okej, i sobie pójdzie. Bycie gościem u nich to jest wielka przygoda, bo po prostu oni dążą do tego, żeby gość poczuł się królem świata. A po pewnym czasie, żeby poczuł się tak zniewolony, żeby chciał już wyjechać. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Iran, jakiego nie znacie. Tu Trójka, jest 18.30. Od wiadomości, Radosław Mróz. Jest tymczasowy areszt dla mieszkańca Słupska, który został zatrzymany pod zarzutem pedofilii. 26-latek miał odurzyć 13-letnią dziewczynkę narkotykami, doprowadzić do obcowania płciowego. Zapadła decyzja o tymczasowym areszcie. Policjanci ustalili, że mężczyzna ten umawiał się z dziewczynami w wieku 15-16 lat. Natomiast jedną z dziewczyn, z którą się umówił, była 13-latka, mieszkanka powiatu słupskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna ten, będąc świadomy wieku nieletniej, obcował z nią płciowo. Usłyszał również zarzut posiadania i udzielania małoletniej narkotyków. Mówił Sebastian Cistowski z Komendy Policji w Słupsku. 26-latkowi grozi do 15 lat więzienia. W krakowskiej prokuraturze kolejne przesłuchania w sprawie wypadku premier Beaty Szydło. Śledczy przesłuchali dziś 9 osób, ale o szczegółach nie informują. Do wypadku, przypomnijmy, doszło 10 lutego w Oświęcimiu. W rządową limuzynę, którą jechała szefowa rządu, uderzył Fiat Seicento. Kierowca, 21-letni Sebastian K., usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna do winy się nie przyznaje. Na koniec jeszcze Rosja. Tam jeden z senatorów chce, aby zlikwidowano mauzoleum Lenina. Iwan Suchariew z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji złożył już odpowiedni wniosek. Pomysł nowy nie jest. Dyskusja w tej sprawie toczy się od ponad 25 lat. W opinii kremlowskich doradców należy poczekać, aż nastąpi w Rosji zmiana pokoleniowa i odejdą ludzie, którzy przywiązani są do idei państwa radzieckiego. W ocenie deputowanego LDPR Iwana Suchariewa, obchodzona w tym roku setna rocznica wybuchu rewolucji komunistycznej byłaby dobrą okazją do likwidacji mauzoleum Lenina. Przewrót bolszewicki był przestępstwem wobec państwa i choć żyjemy już w innym kraju, to wciąż martwe symbole przeszłości znajdują się w centrum naszej stolicy, tłumaczy swój wniosek rosyjski senator. Podobnego zdania jest lider antyputinowskiej opozycji Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności. Wydaje mi się, że takim logicznym odnotowaniem stulecia rewolucji byłoby pochowanie ciała Lenina na cmentarzu, ale wydaje mi się, że władze na razie nie są na to gotowe. Tymczasem mauzoleum na Placu Czerwonym wciąż jest jedną z atrakcji turystycznych rosyjskiej stolicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To były kolejne informacje w Trójce. O 19:00 zapraszamy. To był skrót informacji. Przed nami prognoza pogody. Dziś w nocy na zachodzie, na północy i w centrum rozpogodzenia i spadek temperatury poniżej zera, a na pozostałym obszarze, czyli na wschodzie, nie będzie tak ładnie. Dużo chmur, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawka, ale będzie cieplej. Temperatura w nocy od minus 2 na zachodzie do plus 2 na wschodzie. Jutro w ciągu dnia pogoda bez większych zmian. Temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Jutro dużo chmur. Na Podkarpaciu możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie jedynie 2 zł za kilogram, a ziemniaki tylko 1,49 zł za kilogram. W całej ofercie również inne rodzaje ziemniaków, na przykład czerwone, bataty i bioziemniaki w supercenach. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punctures the soil, a head on a pole. Everyone look, a watch and recoil. Dance to the drums, to the beat of my heart. Dance to the drums, to the beat of my heart. Informacje będą dla niektórych z Państwa pocieszeniem, że nie tylko Państwu się zdarza. Zapraszamy do Trójki. Chodzi o trudną sztukę zapamiętywania, a właściwie łatwą sztukę zapominania. I nie chodzi tu o skomplikowane wzory matematyczne czy wiersze do wyuczenia na pamięć. Tomasz Jeleński postanowił przyjrzeć się takiemu zwyczajnemu, codziennemu zapominaniu. Jesteśmy zabiegani, mamy dużo rzeczy na głowie i niestety wciąż zapominamy nawet o drobiazgach. Poszedłem do sklepu po masło, kupiłem wszystko oprócz tego masła. Niektórym zdarza się zapomnieć o ubraniu. Mojej koleżance z klasy zdarzyło się, że zapomniała zmienić pewnej części garderoby, mianowicie spodni, i przyszła rano na ósmą w spodniach od piżamy. Zapominalscy gubią też przeróżne rzeczy, dość niezbędne i osobiste. Pytała się, czy nie znaleziono szczęki. Była szczęka tej pani. No chyba najprawdopodobniej tak. Niektórzy to i bez butów potrafią wrócić. Buty kiedyś zgubiłem, proszę pana. Jak to buty pan zgubił? Buty. Pojechałem i zginęły buty. Spalony czajnik czy zwęglony obiad. To norma. Gorzej, jeśli zapomnimy o smoczkach. Zdarzyło mi się gotować kiedyś smoczki dla syna, który ząbkował. No i były gotowane tak intensywnie, że woda się wygotowała, powstał mały pożar. Kuchnię trzeba było wietrzyć 3 dni. Okazuje się, że można zapomnieć o ważnych egzaminach. Kolega podrzucił mnie do pracy, wrócił do mnie, żeby się zdrzemnąć. Koło 12 odebrałem od niego telefon z pytaniem. Jaki dzisiaj jest dzień? Środa. Nie wtorek? Nie, na pewno środa. A, to miałem dzisiaj egzaminy. To nasze zapominalstwo wynika z braku ćwiczenia zapamiętywania, mówi Janusz Rutkowski, trener pamięci. Przede wszystkim ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, ale dobrze jest układać sobie wszelkiego rodzaju skojarzenia. Poza tym jedną z takich moich ulubionych technik pamięciowych to jest tak zwana metoda rzymskiego pokoju, kiedy wykorzystujemy trasę dla nas bardzo dobrze znaną, czyli na przykład z domu do pracy, i tam znajdujemy na tej trasie elementy, punkty charakterystyczne i na nich zapamiętujemy informacje. Zatem do roboty. Ćwiczę idąc po dzieci i wracając z nimi. Żółte sportowe auto, 2 wybite szyby w piwnicznych oknach, 3 koty, 1 pies, 2 tramwaje, 1 autobus. Szczęśliwie w domu. Teraz powinno być lepiej z pamięcią. A tu nagle żona pyta. A gdzie jest Staś? Nie odebrałeś go ze żłobka? Biegiem po najmłodszego członka rodziny. Udało się. Zdążyłem dosłownie w ostatniej chwili przed zamknięciem żłobka. Zapamiętywanie to jednak trudna sprawa. Znowu będę musiał poćwiczyć. Prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie 3 piłeczkami. z zapominaniem walczył Tomasz Jeleński. I szkoda, że tak późno zmierzyliśmy się dziś z tym tematem w audycji popołudniowej, bo pewnie gdyby to było wcześniej, w pierwszej godzinie, to państwo by też przyłączyli się do tej rozmowy i opowiedzieli nam o tym, o czym państwo zapomnieli swego czasu. Choć do niektórych zapomnień to aż wstyd się przyznawać. Ja mam takie na koncie, że publicznie to nie chciałbym o tym mówić, bo to do dziś mnie jeszcze boli. 22,7 trójek, tak rzutem na taśmę, albo zd3@polskieradio.pl. A propos rzutu na taśmę i taśmy startowej? Ja bym się chciał tylko dowiedzieć, czy dzisiaj w ramach akcji Biegam, bo lubię, spotkanie o godzinie 20 przed Polskim Radiem, przed programem trzecim. No tak, Biegam, bo lubię, jak w każdy poniedziałek, 20 tutaj przy Myśliwieckiej na wysokości trójki. 19 minut zostało do 19. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. Heb je me aangedaan? Nee, ik wil dit niet. Ik wilde los, lekker laten, maar nee, het is nu al te laat. Want hoe je kijkt als je lacht naar mij, zoals je daar zo staat. Ik wilde niemand binnenlaten in mijn leven. Maar nu staat je naam al heel erg groot in mijn hart geschreven. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale 5 sekund przed tym, jak pan redaktor powiedział właśnie o zapominaniu, to sobie przypomniałem, że dzisiaj miałem koledze coś kupić. Za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszej projekcji inflacji, którą opublikował dziś Narodowy Bank Polski. Powiemy też o kolejnych ustawach z pakietu 100 zmian dla firm, które uchwalił właśnie Sejm w ubiegłym tygodniu. Witam w studiu gości panią dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, główną ekonomistkę Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witam. I witam wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. Dzień dobry. Zaczynamy. Polska gospodarka urośnie w tym roku o 3,7%, ceny mają wzrosnąć o 2%. Tak wynika z analiz ekspertów Narodowego Banku Polskiego. Bank Centralny zaprezentował dzisiaj właśnie bardzo ważną informację. To jest tak zwany raport na temat inflacji. Sporo dziennikarzy, ale i analityków pojawia się na takiej uroczystości w Narodowym Banku Polskim. A najważniejszą chyba informacją to jest ta dotycząca inflacji. Tak, znaczy co do wzrostu gospodarczego, wzrostu produktu krajowego brutto, no to może jedno zdanie tylko, że Narodowy Bank Polski te prognozy właściwie od połowy zeszłego roku poprawia, zwiększa, czyli jak była prognoza w lipcu w zeszłego roku, to mówiło o tym, że wzrost w 2017 będzie 3,5. Później w listopadowej prognozie, że 3,6, a dzisiaj 3,7. Rozumiem, że są określone. Poprawia? No to jak poprawia, to raczej w górę, tak. Rozumiem, że są określone przesłanki, które pozwalają na poprawę tych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego. Założeń, bo oczywiście gospodarka pokaże, co potrafi, czy uda się to osiągnąć, czy nie. Mam trochę wątpliwości na bazie tego, co się dzieje w tej chwili, ale życzę nam jak najlepszych wyników gospodarczych. Ale myślę, że warto tu też zwrócić uwagę na fakt, przy okazji prognozy Narodowego Banku Polskiego, że są duże z kolei rozbieżności między prognozami innych instytucji, prawda? Bo to jest od 3,3 bodajże, właśnie do 3,7. No tak, to ostatnia prognoza Komisji Europejskiej chociażby to jest 3,2. Tak? Czyli 2 nawet, to właśnie. Tak, i to jest prognoza z lutego, czyli sprzed miesiąca. A Narodowy Bank Polski mówi 3,7, czyli różnica no, dosyć istotna, 0,5 punkta procentowego. To jest dosyć istotna różnica, ale może rzeczywiście bardziej dla słuchaczy ważne będzie to, co dotyczy prognoz wzrostu cen, tak? Bo już mówimy od jakiegoś czasu o wzroście cen, bo przez długie, długie miesiące mieliśmy deflację, czyli ceny nam spadały. Aczkolwiek od października 2015 roku, więc już ponad rok, mimo że ceny spadały, czyli ten wskaźnik cen, w którego koszyku było bardzo wiele produktów i usług, to on spadał, to tym elementem, który rósł cały czas, była żywność. A więc i nadal pewnie rośnie. Jan i Maria Kowalscy, jak słyszeli informacje o tym, że mamy deflację, ceny spadają, mówią, ale jak to przecież u mnie w sklepie, ja kupuję i ja widzę, że ceny wzrosły. No, ale spadały ceny paliw na przykład. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili mamy no, wręcz drastyczną zmianę prognozy Narodowego Banku Polskiego, ponieważ jeszcze w listopadzie, 3 miesiące temu, Narodowy Bank Polski prognozował, że wzrost cen w tym roku, w 2017, wyniesie 1,3. Zresztą taka prognoza jest zawarta też w ustawie budżetowej na ten rok. Natomiast dzisiejsza prognoza, ta, która została zaprezentowana, mówi o tym, że ceny wzrosną o 2%. Ale w tym wzroście dwuprocentowym jednak ceny żywności będą rosły szybciej, bo prawie o 3%, 2,9% taka jest prognoza banku, a ceny energii o prawie 5%, 4,8% dokładnie. A więc to, co pewnie najczęściej gospodarstwa domowe odczuwają w swoich portfelach, czyli nasze żywność, zakupy żywnościowe, tak. Nasze rachunki za energię, tak? To widzimy, to czujemy co miesiąc czy co 2 miesiące rachunki za energię. Co chwilę chodzimy do sklepu, kupujemy różnego rodzaju produkty i te ceny rzeczywiście już wzrosły, bo mamy też dane za styczeń. One będą pewnie jutro jakoś tam korygowane i będą dane także za luty. I ceny w styczniu wzrosły ogółem o 1,8%, ale ceny żywności o 3,3%. A więc widzimy, że tutaj, jeśli chodzi o ceny żywności, mamy bardzo, bardzo istotne zmiany. Ale jest też taki pogląd, że to jest taki skokowy wzrost, że ta inflacja w następnych kwartałach troszeczkę wyhamuje, że jest na to szansa. Mówimy ogólnie o ogólnie. Wskaźniku inflacji. Ja myślę, że ona rzeczywiście nie ma szans na to, żeby przekroczyć 2%, te prognozowane przez Narodowy Bank Polski. Ja muszę powiedzieć, że bardzo przez bardzo długi czas miałam prognozę no, nawet niższą niż 1,3, ale tutaj i ceny paliw, i ceny energii, i ceny żywności bardzo istotnie ruszyły do góry. Muszę powiedzieć, że taką tezę postawiłam w końcu ubiegłego roku, że no, będziemy mieć do czynienia z sytuacją wzrostu cen i to takiego gwałtowniejszego, niż żeśmy się spodziewali. Dlatego, że no, po pierwsze przez bardzo długi okres czasu przedsiębiorcy utrzymywali ceny i ci, którzy produkują, wytwarzają i ci, którzy sprzedają te produkty, no, utrzymywali te ceny absolutnie w ryzach. Nie było jakby szans na to, by ceny były podnoszone. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy naprawdę dobrą sytuację na rynku pracy. Mieliśmy wzrost wynagrodzeń. Do tego doszedł program 500+, który zasilił ponad 17 miliardami gospodarstwa domowe. Czyli to się to troszeczkę i oczywiście nasza złagodzi. Perspektywa jako gospodarstw domowych była inna. Mamy pieniądze, mamy dosyć dużą stabilność na rynku pracy, to może zaczniemy wydawać więcej. Jak rynek zobaczył, że konsumenci chcą nieco więcej wydawać, to zaczął testować. Właściwie od listopada już zaczął testować, o ile może podnieść ceny. I okazało się, że konsumenci kupują, tak? W związku z tym no szansa na to, że utrzymamy to w ryzach, oczywiście jakaś jest, ale podejrzewam, że jednak przedsiębiorcy będą testować, jaki jest ten próg, który konsumenci mogą wytrzymać i te ceny jeszcze będą rosły. Pani doktor, to króciutko jeszcze zapytam o jedną rzecz w tym temacie, bo za chwilę przejdziemy do tematu drugiego. Co w związku z tym, jeśli chodzi o stopy procentowe, jak pani sądzi, czy te informacje, które zostały dzisiaj opublikowane, jak do tego podejdzie Rada Polityki Pieniężnej? No, mamy bardzo precyzyjną informację z Rady Polityki Pieniężnej od członków, że nie dość, że nie widzą żadnych podstaw do tego, żeby podnosić stopy w 2017, ale nawet był sygnał bardzo wyraźny, no przynajmniej od dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy się wypowiadali w zeszłym tygodniu, że te stopy procentowe nie będą podnoszone nawet w 2018 roku. Natomiast, no proszę pamiętać, my mamy cel inflacyjny zdefiniowany ustawowo na poziomie 2,5%. Jeżeli inflacja wzrośnie, ja wiem, że ona będzie gwałtowna i gwałtownie odczuwalna w naszych portfelach, tak? Bo z minusa wejdziemy na wzrost plus minus 2% i będziemy to odczuwać. Natomiast to ciągle jest poniżej celu inflacyjnego. Bardzo dziękuję. Sejm przyjął w zeszłym tygodniu dwie ważne ustawy gospodarcze z pakietu 100 zmian dla firm. Myśmy już o tych ustawach wspominali w naszym programie w ubiegłym roku. Chodzi o tak zwany pakiet wierzycielski, który ułatwi firmom odzyskanie długów i da narzędzia do walki z zatorami płatniczymi i nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która ma między innymi skrócić czas załatwiania spraw urzędowych. Te ustawy zostały już przez Sejm uchwalone. Co prawda, no, ta droga legislacyjna jeszcze nie jest zakończona, ale już coraz bliżej. Pan wiceminister. Tak, myślę, że zakończenie prac w Sejmie to już jest taki bardzo ważny etap. W tej chwili nam zostaje praca w Senacie i już w przyszłym tygodniu będziemy mieli komisje, które będą zajmowały się tymi projektami. No i ewentualny powrót, ale to już z poprawkami Senatu do Sejmu i mam nadzieję na pozytywny później podpis przez pana prezydenta. Panie ministrze, czy ta praca legislacyjna w samym Sejmie doprowadziła do jakichś zasadniczych zmian tego projektu, który wyszedł z ministerstwa? Nie, tak jak szybko szukam w pamięci, to wydaje mi się, że nie. Powiedziałbym raczej kilka, ale za to takich bardzo praktycznych zmian było chociażby w funkcjonowaniu rejestru należności publiczno-prawnych, ale z punktu widzenia właśnie użytkownika, ale także osoby wpisywanej ewentualnie do tego rejestru, zwiększające jej jakby bezpieczeństwo prawne, że nikt nie zostanie tam wpisany w sposób niezasadny, więc kilka bardzo trafnych poprawek posłów, natomiast istota projektów została absolutnie zachowana. Króciutko możemy scharakteryzować główne ulepszenia, które przewidują te dwie ustawy. Tak, jeżeli chodzi o, to przynajmniej obszarami, może nam czas pozwoli, jeżeli chodzi o pakiet wyżyński, to jest tak naprawdę siedem obszarów zmian, które uznaliśmy, ale także nie tylko sami, ale także w rozmowie z przedsiębiorcami za istotne z punktu widzenia nie tylko leczenia zatorów, ale także, nawet bym powiedział, bardziej zapobiegania powstawaniu zatorów. Jak stara maksyma głosi, lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak. I to chociażby właśnie powstanie tego rejestru należności publiczno-prawnych, gdzie można będzie sprawdzić, czy na przykład mój potencjalny kontrahent zalega z podatkami, czy nie. To jest postulat samych przedsiębiorców. To może być taka ciekawostka, bo dla nich to świadczy o wiarygodności właśnie płatniczej kontrahenta, czy płaci podatki, czy nie. Funkcjonowanie biur informacji gospodarczej. Też po to właśnie, żeby łatwiej było sprawdzić z jednej strony, jak są regulowane przez tegoż potencjalnego kontrahenta jego należności cywilne, ale także zabezpieczenie osób wpisywanych przed takimi nieuzasadnionymi wpisami. Poza tym możliwość zawierania ugód przez organy administracji w sprawach cywilnych, jasne przesłanki, które pozwolą bezpiecznie taką ugodę zawrzeć w sporze z kontrahentem, żeby nie, przepraszam za sformułowanie, termosić się po wszystkich instancjach sądu. Bardzo ważny problem, relacja podwykonawca-inwestor. To jest chyba umowa o roboty budowlane jedna z najczęściej zawieranych w obrocie gospodarczym. Bardzo trudno dowodowo, wręcz sprawdza się, kto w jakich kamizelkach chodził, żeby sprawdzić, kto odpowiada za zapłatę podwykonawcy. Wprowadzamy bardzo czytelne, bardzo precyzyjne zasady odpowiedzialności. Zwiększamy też próg, kiedy można w postępowaniu uproszczonym dochodzić należności, więc szybciej i krócej. Postępowanie egzekucyjne zabezpieczące. KPA to trzy obszary. Przede wszystkim żeby szybciej móc załatwić sprawę przed urzędem. To też jest dla przedsiębiorcy czas. A już mówimy o tej drugiej ustawie. Tak, przepraszam, bo tak przeskoczyłem. Dla przedsiębiorcy czas to jest też pieniądz, również wartość, którą można określić wartości pieniężnej. I głównym takim celem jest właśnie przyspieszenie tych postępowań, żeby sprawy przed urzędem załatwiać po prostu szybciej, ale też w sposób bardziej pewny, czyli czy zasady właśnie rozstrzygania wątpliwości, czy okoliczności faktycznych, czy pewności prawa, czyli zwiększenie przewidywalności rozstrzygnięć administracji. To jest raz, dwa, wprowadzenie też takich możliwości, jak na przykład załatwienie sprawy przed urzędem w postaci mediacji, czy to z inną stroną, czy z urzędem, szczególnie w tych skomplikowanych sprawach. No i kary administracyjne, żeby były adekwatne do przewinień, a nie tak jak z czasami dzisiaj, że za drobne przewinienie kara jest przy maksymalnej granicy. Panie ministrze, mam nadzieję, że następne nasze spotkanie tutaj w studiu będzie poświęcone nowym ustawom, które wyjdą z ministerstwa. Kiedy to może nastąpić? No, pracujemy cały czas tutaj. Pani doktor też, z panią doktor konsultujemy tę ustawę, więc myślę, że mam nadzieję, że pani doktor może potwierdzić, że ta praca gdzieś się w ministerstwie cały czas dzieje, także w tej chwili jest konstytucja biznesu w konsultacjach publicznych, a że tak powiem, w przygotowaniu też parę, mam nadzieję, ciekawych projektów. Ja warto, przepraszam, czyli bo muszę jeszcze za jedną rzecz pana ministra pochwalić, a mianowicie pracę nad sukcesją w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Niebywale ważne dla ogromnej liczby przedsiębiorców rodzinnych. Mam nadzieję, że niedługo na Radzie Ministrów. Małgorzata Starczewska, Krzysztoszek, Mariusz Haładyj i Arkadiusz Rzekiel. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego! To jest dopiero coś! Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczny